методи за уекчаване вътрешната връзка между хората. Втора съборна беседа, държана от учителя на 19 август 1919 година. Истомчето Мировата любов. Съборно слово 1919-1921 година. Във всички създания съществува вътрешна връзка. Вие трябва да се стремите да премахнете условията, които препятстват за заекчаване на тази връзка. Всеки от вас трябва да работи искрено върху себе си. И като работи, да счита, че работи за всички. И че всички работят за него. Той е божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича «Виж аз». Но по-право е да си каже «Божествена душа». В нея са вложени всички условия за нейното развитие. А когато е образувана връзката, всички способности и чувства растат. Допуснете, че имате градина, насадена с пиперки и зеле. Може ли да култивирате този зеленчук без поне малка вадичка за напояване? Може да посадите всякакви семена, но ако някой ви лиши от вадичката, напразно ще се трудите. Всеки от вас трябва да има такава вадичка. Имате ли я, всичко ще прорасте. Нямате ли я, никакъв плод не очаквайте. Много вярвания и много философии пропадат именно по липса на такава вадичка. Може ли да узнаете дали имате вадичка? Може. Трябва да почувствате присъствието на висшето аз, на божествената душа у вас. Да почувствате готовност поне веднъж в неделята или в годината да се пожертвате за всички. И Христос казва, който изгуби живота си за благото на другите, той ще намери своя живот. Това е точният превод на думите Христови. И в тях се крие същността. Състоянието, в което вие по-настоящем се намирате, тази връзка не е още образувана. И вследствие на това вашата ниша душа, нишето аз, нишия манас, както го наричат теософите, се стреми към противоположни движения. Душата върши това не, че има някаква омраза към човека, но стремежите й са различни. Ако вашата вадичка бе поливала посадените семена, щяхте да имате обратен резултат. Имате две градини. Едната на запад, другата на изток. Ако пратите водата на западната страна, ще имате един резултат. Ако я пратите на източната страна, ще имате друг резултат. Вашето съзнание и вашето сърце всеки ден се разширяват и придобиват по-голяма пластичност и сила, а тялото ви остарява. Стават по-религиозни, но и недоволни от живота. И отивате на западната страна. Трябва да се борите с тази ваша ниша душа, понеже в нея са вложени всички отрицателни неща. Когато влязат вашата душа сили и почнат да действат, ще се стимулират подбуждения у вас да придобиете знания, мъдрост. Но тези знания може да превърнете в зло, в насилие на хората. Може външно да турите мантията на благочестието и да търгувате с него, да тръгнете по обратния път на черното братство. Някои членове, на което носят отвън бели дрехи, а душите им вътре са черни. Щом срещнат някого, те му обещават. Отнемат ли ви веднъж тази енергия, която имате? Отбият ли вашата вадичка? Те ще ви изоставят и ще потърсят други. На тях да обещават и тях да излъжат. Така те с хиляди години живеят на гърба на такива малодушни хора за сметка на тяхната смърт. Едни хора умират от нямани влага или живот. Като разбираме Христовото учение в този висок смисъл, то не е нищо друго, освен проявление на Бога в света. А пък всички добри хора, учители и светци, те са клончета и листа на това голямо дърво. Няма да се спирам да говоря каква форма има това дърво. Всеки трябва да гледа да изпълни своите функции и да направи онова, което трябва да стори. Ако останете верни на вашето призвание, вие ще се измените и един ден няма да бъдете клончета на дърво или членове на животно или на човек, но ще се индивидуализирате и духът ще дойде у вас да се въплати, както в Христа. Ще видите как той ще проникне като слънчеви лъчи. Той се проявява и в животните, които работят на нивата. Той се намира и в житните зърна, и изобщо във всички плодни семенца. Можем да кажем, че ние фактически се храним от неговата плът. Той стана жертва за нас, само да можем да се повдигнем и като разберем живота, от придобитото да можем да помогнем с нашия живот на други. Така трябва да схващате този велик закон и да го приложите във всички посоки на живота си. Всеки от вас ще гледа да се развива не еднообразно, а по пътя, който му оказва неговата собствена душа. Клончетата на дърветата не вървят по една, а по различни посоки. Но все пак те съставят една вътрешна хармония, симетрия. В синца вие не може да се обърнете в голяма река. Има много големи реки, както много велики хора. Но няма добри хора, сиреч, хора такива, волята на които е просветена и в излишък, че да могат да дадат и на други. Ние не учим хората да дадат всичко, да изпразват своите хамбари, да се самопожертват, но да дават само излишното. Една от причините, които развалят хората, е тази, че когато се срещнат, някои от голяма ревност се укоряват. Ти не вървиш правия път. И с това си пречат. Така се произвежда нарушение в мисли и почват да се отблъскват. Днес не можете да съберете водителите на религиозните общества, нито 4-5 владици да мислят еднакво. Защото не разбират великия закон. И защото всички служат на себе си. Най-първо, гледайте да се освободите сами вътрешно от користолюбието, което не е ваше и което ви е присадено. Отчупете тази присадка, защото това, що е присадено не на място, трябва да се отмахне. Апостол Павел на едно място казва, че дивата маслина е присадена на питомната. Ако вие сте присадени на питомната маслина и не се развивате, мислите ли, че господарят ви ще ви държи там дълго време? Той ще каже да се махнат. У вас има някои неща от самите вас присадени. Те трябва просто да се отчупят. а те се отчупват, когато последва някое нещастие. Например, човек изгуби пари, обществено положение или бъде ограничен от всякъде. Тогас той убива желанията си за преходни блага и потърсва друг път. Казва му се, трябва да избереш пътя. Ако вървиш нагоре, има живот. Ако тръгнеш надолу, няма живот за тебе. Ние обикновено мислим да покръжнем и да изберем друг път, но няма друга изходна врата, освен една – нагоре. Като казва Христос «Аз съм вратата», той подразбира само един път в живота. При сегашното ни състояние има само един път, по който може да се развива и изложи бъдещия ви живот. Има само една врата, през която може да влезете. Бъдещето ви прираждане, бъдещето ви състояние се обославя от тази врата, през която ще минете. Потърсете и намерете Христа, а вие ще го намерите в себе си. Под думите в себе си говорих ви какво трябва да разбирате. Първо, трябва да намерите Христа, но трябва да знаете, че Той няма да дойде у вас във вид на мъж или жена. Павел казва, нито мъж без жена, нито жена без мъж могат. Мъжът трябва да намери своята жена, а жената – своя мъж. Сиреч, душата трябва да намери своя дух, а духът – своята душа. Умът трябва да намери своето сърце, а сърцето – своя божествен дух. Той са задачи, които трябва да разрешавате по практически начин. Може да четете много книги и да си блъскате главата, но тази работа, да намерите душата си, е много лесно нещо. Леснотията се състои в това да пазите момента, който Бог е определил, да бъдете точни и навреме, че когато духът ви срещне, да сте готови. И нещо повече, да бъдете няколко минути по-рано на мястото си, но не да закъснеете. Неуспехът ви се състои в това, че постоянно отлагате. Може да каже някой, че това засяга да сега е трудно за изпълнение, че в бъдеще може да има по-благоприятни условия. Вие не знаете какво ще бъде бъдещето. Собствено, бъдещето е сега. Тъкмо сега имате всички условия да направите това. Духът иде периодически и не може за всяка отделна душа да идва, когато тя пожелая или проектира да работи. Христос е казал: търсете ме, докато съм близо, защото отдалечи ли се, ще го чакате дълго време. Това отдалечаване може да бъде за една, две, три или повече дни, но може да бъде и за повече години, а може да бъде и за цял живот. Никакво съмнение не трябва да има във вашата душа. Виждам, че много се смущавате. Как ще разрешите този въпрос? Оставете смущението. Бог ще разреши тези неща. Например, вие стоите вечерно време в тъмнина и искате чрез пипане да познаете човека. А колко години ви трябват, докато изучите подробно човек? На каква възраст е? Млад ли е или стар? Бял или кафян? Сини или черни очи има? Не може да познаете по чертите на лицето му какво настроение има, какво мисли и чувства. Но ако дойде някой в силна светлина и вие погледнете в лицето му, в един момент всичко онова, що е било скрито в тъмнината, ще стане видимо до най-малки подробности. Нашето лице не е нищо друго, освен проекция на нашата душа. Полето, което ние обработваме. Имате ли брада? Трябва да я чешете. Защото иначе в нея може да се скрият разни животинки. Ама някой ще рече: аз нямам брада. То означава, че гората ти е изсечена. Въпросът е, дали всичкото ти лице представя една обработена земя? Косата представя енергия, която чака бъдещо развитие. Оттам иде енергията. Ония, които имат по-гъста и по-черна коса, имат повече енергия. По-гористите места имат влага и всички условия, за да се развият ония сили, които Бог им е дал да използват за себе си и, разбира се, за всички. Тъй, че и сега може да направите опит. Само, че трябва да се приготвите. Иначе, този опит ще ви накара да напуснете правилния ход на вашето развитие. Много богатски синове са останали неучени просто за това, защото бащите са им оставили готово наследство. Ако и вам се даде някоя дарба на готово, ще кажете: не ми трябва друго. Но ако не сте готови и не знаете да я използвате, тя може да ви се отнеме. Има нещо по-съществено от дарбите. Онова, което казва Христос. Какво се ползва човек, ако спечели цял свят, а изгуби душата си? Не я обработва, а я оставя пуста и лишена от водичка, която я напоява. Какво се ползва душата, ако постоянно не се напоява, развива? Първото нещо в това развитие е смирението. Да схваните правият смисъл на смирението. То е процес на поглъщане на божествената енергия. А не можете да възприемете тази божествена енергия в себе си, ако нямате дълбоко смирение. Не униние, а разположение на душата, за да възприеме всеки момент всичко, каквото и даде Господ да обработва. Да не каже, че това, което и се дава, е трудно. Не трябва да има съмнение у вас, че Господ може да ви даде изпит, който не можете да издържите. Не се смущавайте. Най-напред Той ще ви даде най-лекото. Ще ви каже да речете на човека само една блага дума. Кажете на човека, когато срещнете, добър ден, или му пожелайте някакво добро. Ама ще кажете, какво ще му помогне това? От такива малки работи зависи вашето бъдещо развитие. Окултистите имат много трудни методи, но те костват много скъпо. Колко окултисти са опропастени? Концентрира се някой да си кали волята. Калия, калия, и един ден се причупи и рече: хайде, друг живот ще започна изново. Такива опити са правени и правени много. Колко от вас са се занимавали с черната магия? Сега сте се разкаяли, понеже веч го съзнавате. Не, че сте го желали, но сте влезли неумислено в кривия път. Апостол Павел и той бил в черната магия. Едно време бях гонител, казва той. Значи е бил в черната магия. А сега се изповядвам. И вие трябва да имате същата доблест да се изповядвате. Павел казва: Като познах учението Христово, считам, че познанията, които съм имал досега, са смет. От сега нататък няма да бъда гонител. И вие кажете като него. Ще гледате да възстановите една вътрешна хармония между всички. Да се нагласите като нотите. Всеки на своето място. И да направите това не по начин механически, а по божествен път. Като почнете по този път, Христос ще ви коригира. Този тон не е на място. Трябва да вземете един тон по-високо или по-ниско и като ви нагласи хубаво, ще дойде тогава духът и ще засвири правилно песента. Той, което ви говоря, е във видение. През събора ще ви дойдат много мисли в тази посока. Какво ви показва това чисто небе? То е добър признак. Показва ви, че има разположение да ви изпрати всички добри мисли и желания. От зарана имаше малко облаци, брожение, но като изгря слънцето, всички изчезнаха. Той показва, че имате всички условия за работа и че нямате спънки. Възприемете божественото и поливайте душата си. Там, дето е сухо, полейте. Разбира се, като гледате да не туряте и много влага, след това ще дойде растението. И ще дойде скоро, защото процесът върви много бързо. Всяка група да напише онези съществени въпроси, които я интересуват, които ще разисквате. Ще подложим на разрешение и сетне ще приложите методите, по които може да ги опитате. Какви въпроси конкретно? Той, което всеки чувства ли? Мнозина от вас се разболявате и искате да знаете кой е най-добрият метод за лекуване. Ще се лекувате по законите на окултната наука. Сиреч по законите на божествената наука. И само тогава ще имате добри резултати. Само в тази ли област? Да допуснем, че двама, мъж и жена, приятели или другари, не могат да живеят добре. Скарали се, искате да знаете сега най-добрият път, по който могат да се помирят, да се възстанови хармонията между тях. Някои не се разбират и не знаят кои са причините за това. Те не са нови, а са създадени от хиляди години. Сега само изпъкват. Не съжалявайте, че са изпъкнали, но научете се как да ги избягвате. Може някой, който ви срещне, да ви рече, като се делите от църквата, от хората, знаете ли, че сте в правия път? И във вас ще се роди съмнение, дали наистина сте в Христовото учение, изразено в Евангелието. Ще трябва да си го разрешите. Ние не въставаме против църквата, но искаме да се възстанови Царството Божие на земята. Ние не създаваме закони, а работим или по-право казано, ставаме носители за възстановяването на тези божествени закони. Може да занесете на човека и книга, която го ползва, но във всяка ваша работа трябва да ви ръководи любовта и мъдростта. Казахме, че Господ е високо и по някой път слиза, но Той никога не слиза в безпорядък. Неговия дух слиза именно чрез любов и мъдрост да превърне безпорядъка в порядък. После може да се подигнат и други практически въпроси. Като се образува връзка между всички ви, ще имате известни пропуски, чрез които ще влезете в работа. В окултни закони не може без пропуски. Имате ги тези пропуски. Може да употребите закона. Пропускът е като къщен ключ, чрез който се отваря и затваря вратата. Тези пропуски ще ви се дадат само тогава, когато бъдете верни, да не злоупотребявате с тях. Верен човек на своята душа, верен на ближния си, верен на Бога. Някой път изневеряването може да стане несъзнателно, но много пъти е ставало и сега става по подхлъзване. Такова подхлъзване имаше и апостол Петра. Когато поиска да дава съвет на Христа, Христос му каза: «Тази мисъл идва от Сатаната». И тогава пристъпи и каза онова, що има в Евангелието. Който не се отрече от себе си, и така нататък. Имайте предвид, че Христовото учение е леко. Когато Христос казва: «Моето бреме е леко», той подразбира своето учение. И наистина, практически, неговото учение е най-лекият метод. Тъй, че не са прави уния, които проповядват, че Христовото учение е тежко бреме. Сегашното ваше бреме е 10 пъти по-тежко. Сетне може да зададете и този въпрос. Кой е най-добрият начин за саморазвитие, за развиване на ума, на сърцето? Кои са начините, чрез които любовта може да действа у нас? Кои са начините, чрез които мъдростта може да действа у нас? Тези въпроси ще разискваме друг път. Вие сте дошли тук като работници. Ще ви дам малка мотичка и ще поискам да отбиете вадичката към правия път. И всеки да наблюдава за действието на вадичката, която полива дадено място. Така вие ще станете по-внимателни и към приятелите си, и към хората, към всички. Ще ви обясня какво подразбирам в тази малка алегория под думата мотичка. Подразбирам начин на действие. Както виждате, малка работа. Христовото бреме е леко. Тъй, че, повтарям, ще отбележите въпросите, които са тъмни за вас, та да ви ги разясня. Но все пак казвам, каквито разяснения и да ви дам, докато направите този малък опит, те ще ви останат тъмни. До това време, идещата година, ще правите опити, които да усилят вашите стремежи и вашата воля. Всичко ще върви симетрично. Под вадичка любов ли се подразбира? Условия за работа. Тази прана, която влиза в човека, и той я поглъща. Как може човек да познае своята душа? Под думите да намериш душата си, значи да чувстваш, че между хората и тебе няма дисхармония, а има правилен обмен на мисли и чувства. Ще рече да има хармония между сърцето и ума, да се прояви любовта и мъдростта. Като намерите душата си, вие ще почувствате неизказана радост. Вие сте имали, впрочем, такива радости. Били сте за момент в рая, но сте го изгубили. Всеки е преживял, но въпросът е, как може да запази тези радости? Сега ще учите метода за запазването им. Вадичката и мотичката са средства за това. Преимуществата на тази работа са тези, че вадички, които са скъсани, се съединяват много лесно. Не е като да скъсате някоя метална жица. Беседата е държана на 19 август 1919 година, вторник, 7 часа след пладне.